Strasznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy czwartek, 25 lipca, właśnie minęła 18. Najważniejsze informacje Filip Jarek. Mam nadzieję, że będę silnym punktem w komisji przewodniczącej von der Leyen, mówi Krzysztof Szczerski, polski kandydat na stanowisko komisarza w Unii Europejskiej. Zmarł mężczyzna ranny w wybuchu gazu, do którego doszło w zeszłym tygodniu w Rudzie Śląskiej. W Stanach Zjednoczonych trwa spór o przepisy azylowe forsowane przez Donalda Trumpa. Właśnie zablokował je sędzia z Kalifornii. Dziękuję premierowi i prezydentowi za zaufanie. Mam nadzieję, że po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego będę silnym punktem w komisji przewodniczącej Ursuli von der Leyen, powiedział Krzysztof Szczerski. Przypomnijmy o tym, że to szef gabinetu prezydenta będzie kandydatem Polski na stanowisko komisarza, poinformował po dzisiejszym spotkaniu z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen premier Morawiecki. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pytany w Pulsie Trójki, jaką tekę może objąć Krzysztof Szczerski, podkreślał, że decyzję w tej sprawie przekaże w odpowiednim czasie rząd. Mówił też o możliwym następcy ministra Szczerskiego w Pałacu Prezydenckim. W momencie, w którym pan minister zostanie komisarzem, pan prezydent podejmie stosowną decyzję. Mamy świetne zaplecze ekspertów w Pałacu Prezydenckim. Jest duża grupa doradców, jest olbrzymia grupa członków Narodowej Rady Rozwoju, tych ciał doradczych, ciał, z którymi współpracuje pan prezydent. Jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie będzie żadnego problemu z ewentualnym zastąpieniem pana ministra. Błażej Spychalski dodał, że kandydatura Krzysztofa Szczerskiego została wypracowana w dialogu z prezydentem Dudą, który wraz z rządem prowadzi politykę zagraniczną. Nie żyje mężczyzna, który został ranny podczas wybuchu gazu w Rudzie Śląskiej. Do eksplozji doszło w piątek. Poszkodowanego zebrało lotnicze pogotowie ratunkowe do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Niestety nie udało się go uratować. W sumie dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu. Osiem osób ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Po eksplozji w mieszkaniu wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się także na klatkę schodową. Po godzinie został on ugaszony. Część lokali nie nadaje się jednak do zamieszkania. Ich remont może potrwać nawet rok. Relacjonował Łukasz Kałuża. Nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich w Warszawie. Są wolne miejsca, powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, podsumowując opublikowane dziś w stolicy listy osób przyjętych po pierwszym etapie rekrutacji. W szkołach średnich w Warszawie po pierwszym etapie jest ponad 3600 miejsc wolnych w 895 liceach. Od jutra w szkołach, gdzie są wolne miejsca, będzie można składać podania o przyjęcie. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówi, że po pierwszym etapie w stolicy 93% uczniów wiedziało, gdzie będzie się uczyć. Liczba miejsc wolnych w poszczególnych typach szkół wzrasta. Także i w liceach, a także w tych liceach najbardziej popularnych, o których dosyć często pan i pani prezydent Warszawy starali się mówić, że są one niedostępne. Nadal z tego, co wiemy z informacji przekazanych przez miasto Warszawa do kuratorium, około 400 kilkudziesięciu, prawie 500 miejsc w tych popularnych liceach jest dostępnych. Uczniowie, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkół w ramach rekrutacji uzupełniającej, mogą składać dokumenty do 30 lipca. Listy zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane 19 sierpnia. Na koniec serwisu jeszcze ciąg dalszy sporu za oceanem o prawo migracyjne. Sędzia federalny z Kalifornii wstrzymał wejście w życie przepisów utrudniających uzyskanie przez uchodźców azylu w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom skrytykował tę decyzję i zapowiedział, że zrobi wszystko, by nowe regulacje jak najszybciej weszły w życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nowe przepisy przewidują odmowę azylu osobom, które nie wystąpiły o udzielenie schronienia w krajach, w których znalazły się po drodze do Stanów Zjednoczonych. Ogłoszone przez prezydenta Trumpa regulacje miały drastycznie zmniejszyć liczbę uchodźców z Ameryki Środkowej i Południowej przyjmowanych przez Stany Zjednoczone. Sędzia federalny z San Francisco nakazał jednak wstrzymać obowiązywanie tych regulacji, argumentując, że mogą one narazić uchodźców na przemoc i spowodować, że zostaną odesłani do państw, z których uciekali.

Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Że niezwykła płyta, niezwykłe nagrania. No, będą mieli okazję na własne uszy przekonać się pani Dorota z Krakowa i pan Piotr z Rzeszowa. Do państwa trafi płyta tygodnia, w tym tygodniu niezwykłe nagrania w programie Trzecim Polskiego Radia. Różni wykonawcy, tytuł płyty: Janerka na basy i głosy. 14 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Rutger Hauer nie żyje. Znali go niemal wszyscy miłośnicy kina. Zagrał Roya Batiego w obrazie Łowca Androidów Ridleya Scotta. Film z początku okazał się klapą, ale z czasem stał się dziełem kultowym. Hauer zmarł po krótkiej chorobie 19 lipca, ale rodzina dopiero teraz potwierdziła informację o jego śmierci. Miał 75 lat. Wspomina go Łukasz Muszyński z portalu FilmWeb. Zimne, stalowe spojrzenie, burza blond włosów. Aktor, który miał w sobie jakiś taki magnetyzm, który cię przeszywał. Patrzyłeś na niego i widziałeś, że on wypełnia swoją charyzmą cały ekran. Niezależnie od tego, czy występował w fajnym filmie, który się zapamiętywało, czy była to produkcja klasy C, a w takich filmach również zdarzało mu się występować. Kariera Rutgera Hauera nabrała rozpędu w latach 70. za sprawą występów w pierwszych filmach Paula Verhoevena. Mówię tutaj o Tureckich owocach i Żołnierzu orańskim. Oni potem spotkali się też w Hollywoodzie w 85 roku, kręcąc widowisko kostiumowe Ciało i krew. Na początku lat 80. przypomnijmy, Rutger Hauer wyjechał do Hollywood, zadebiutował u boku Sylwestra Stallona, myślę, że w kultowym w niektórych kręgach dreszczowcu Nocny Jastrząb. Kreacją jego życia był oczywiście replikant Roy Batty w filmie Łowca androidów Ridleya Scotta. Arcydzieło kina science fiction, jeden z najważniejszych filmów tego gatunku do dzisiaj. On dla tej roli zdecydował się zrezygnować z występu w filmie Das Boot Wolfganga Petersena. Rutger Hauer jako melancholijny, czarny charakter Roy Batty, android, replikant, który szuka swojego stwórcy i chce żyć. Zastanawia się, co tak naprawdę jest istotą człowieczeństwa. To jest wspaniała rola i oczywiście jego pamiętny monolog w finałowej scenie, że widziałem rzeczy, których ludzie nie mieli okazji zobaczyć. Do dziś mam dreszcze, nawet jak próbuję sobie to przytoczyć z pamięci. People wouldn't believe. That night I scratched all the dialogue and I kept two lines that seemed to make sense. Tamtej nocy napisałem cały dialog. Zostawiłem dwie linijki, które wydawało mi się, że mają sens, bo nawiązywały do kilku rzeczy ze scenariusza. A potem po prostu szukałem tego jednego zdania, które w jakiś sposób sprawiłoby, że poczułbyś to, co czuł Roy. Co oczywiście jest niemożliwe. Weekend Ostermana, sama Peckinpacha, Zaklęta w Sokoła, baśń z udziałem Michelle Pfeiffer i Matthew Broderika, Autostopowicz, tam też kultowy czarny charakter, który prześladuje głównego bohatera, Ślepa Furia, czyli klasyk kina VHS-owego, to są wszystko kreacje Rutgera Hauera. Z nowszych rzeczy to na pewno Sin City, Miasto Grzechu, Batman Początek, no i oczywiście Młyn i Krzyż. Nowatorska produkcja, nowatorska pod względem technologicznym, produkcja Lecha Majewskiego. Rutger Hauer zagrał tam główną rolę. My painting will have to tell many stories. It should be large enough to hold everything. To aktorzy, którzy traktują aktorstwo po prostu jako zawód. I myślę, że Rutger Hauer był tym typem aktora. Przyjmował propozycje grania we wszystkim. Czasami były to rzeczy wartościowe, które obroniły się po latach. Nawet w tych najgorszych rzeczach, tych C-klasowych filmach science fiction, sensacyjniakach, filmach wojennych, on ciągle potrafił się obronić. To jest wielka sztuka. Nawet jeżeli mam koszmarny scenariusz, koszmarnych kolegów dookoła przed kamerą, to Rutger Hauer pojawiał się i od razu elektryzował całe otoczenie. Ale przede wszystkim był świetnym aktorem. Za to go zapamiętam. Half of Roy is me. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu sunące nieopodal ramion Oriona. Oglądałem promieniowanie skrzące się w ciemnościach blisko wrót Tannhausera. Wszystkie te chwile zostaną stracone w czasie jak łzy w deszczu. Pora umierać. Ten niezwykły cytat z Blade Runnera. Z Łowca androidów przypomniała Ewa Dziarciel. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Zładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, ma. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.21. Dworzec Centralny. Wspominaliśmy, państwo też telefonowali w tej sprawie. Będziemy wspominać już teraz. Jedni zachwycają się jego modernistyczną bryłą, inni narzekają, że to szary relikt PRL-u. Mowa właśnie o warszawskim Dworcu Centralnym, Dworcu Moniuszki chyba powinienem już mówić, który został właśnie wpisany do rejestru zabytków. Trudno powiedzieć, czy znajdzie się na turystycznej mapie Warszawy. Zabytek czy nie, panowie Paweł i Maciej, warszawiacy od urodzenia, będą się nadal spotykać na dworcowej ławeczce, by po prostu pogadać. Ja tam bym owo sady wyjadę 1,5 godziny środkami zbiorowej komunikacji miejskiej. No kolega też kiedyś u mnie był, to też był załamany. W związku z tym tutaj się spotykamy. Mamy te same odległości do przyjechania od centralnego właśnie. Od dzisiaj Dworzec Centralny jest zabytkiem. Co państwo o tym sądzą? Z czym on się kojarzy? Nie, zabytkiem nie. Z zabytkiem się nie kojarzy? Nie. A z czym się kojarzy? No, miejsce przesiadkowe po podróży tylko i wyłącznie. No z epoką Gierka. W tym czasie budowany. Następnym etapem warszawskiej batalii kolejowej będzie budowa prawdziwego dworca Warszawa Centralna. Dworca godnego stolicy. Oto przyszły teren budowy jednego z najnowocześniejszych dworców kolejowych Europy. Niestety nie wszystkie pomysły, które mieli autorzy tego budynku, zostały zrealizowane. Anna Cymer, historyczka architektury, autorka książki o architekturze PRL-u w Polsce. Nad Alejami Jerozolimskimi były planowane takie tarasy, dlatego dworzec jest trochę podniesiony, ponieważ właśnie on był zaprojektowany pod to, żeby nad ulicą były przerzucone jeszcze takie piesze kładki, takie komunikujące dworzec z resztą miasta. Zadanie 1000 studni, ponad 3-krotne przyspieszenie. Dworzec szybko i nowocześnie budowany. Czy budowlani podołają temu zadaniu? Ciekawe były te drzwi, co się same otwierały pod naciskiem. Wchodziło się na takie, płyta była. Ale dziecko jak weszło, to drzwi nie otworzyły, bo za mało ważyło. Autokary turystów przyjeżdżały, przejście przez te drzwi szklane, które się same rozsuwają na widok przechodnia i przejechać się po schodach ruchomych. Tutaj, gdzie jest Wok Sushi i McDonald's, tam była restauracja. W tej restauracji miały być, pamiętam, samojeżdżące wózeczki, na które miało się kłaść brudne naczynia i one miały wjeżdżać do kuchni, tak jak jakieś myjni. Był tłum. Tłum ludzi, bo każdy myślał, że to Bóg wie, co jest. Wielkim, wielkim walorem dworca jest to, jak się on wpisał w historię Polski. W ogóle w historii kultury polskiej, bo przecież możemy wymienić dziesiątki filmów kręconych na Dworcu Centralnym. Już nie mówiąc o słynnym serialu 40-latek, budowa dworca jest właściwie częścią scenariusza tego serialu. Podporucznik Stefan Karwowski zgłasza kompanię wojsk kolejowo-drogowych do dyspozycji kierownictwa odcinka. Spocznij, wolno palić. Dziękuję, mam własne. 4 ściany szklane i dach, tak naprawdę to wszystko. A jednocześnie, kiedy się właśnie spojrzy z zewnątrz na tą bryłę z jakiegoś takiego lekkiego oddalenia i podwyższenia właśnie, nie z poziomu chodnika, to zobaczy się, że to jest prawie jak rzeźba. Od dzisiaj pani pracuje w zabytku. Czy widać jakąś różnicę? Niestety Dworzec Centralny wygląda ciągle tak samo. Moim zdaniem już powinien dawno być uznany jako zabytek. Wystarczy spojrzeć na niego z zewnątrz i wewnątrz. Czy ja się czuję w zabytku? Nie, nie powiedziałbym się, że czuję w zabytku, nie. To może teraz coś się zmieni. Ludzie zaczną sobie robić zdjęcie z Centralnym. Już widzę, robią. Tylko ucho przystawiałem, szczególnie zagranicznie. Wpis do rejestru daje nadzieję na to, że już niedługo z budynku dworca znikną reklamy i będziemy go mogli podziwiać w pełnej krasie. A na dworzec wybrała się Martyna Wojtkowska. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten

kupić nowy samochód i od razu pojechać nim gdzieś daleko. Padło na Toyotę Corollę. Wziąłem ją na jazdę próbną, a że korków latem mniej, no to potestowałem na spokojnie. Marzenie, światła LED z przodu i z tyłu, pakiet bezpieczeństwa, jeszcze rabaty do 9000 zł. Przed urlopem polecam każdemu wizytę w outlecie Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na Mazowszu i Lubelszczyźnie początkowo miejscami dłużej. Tam proszę się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Na Pomorzu lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura tej nocy od 13 na wschodzie i w kotlinach górskich do 19 miejscami na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.31. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, czy rekrutacja do pracy młodych ludzi pokolenia Y jest wyzwaniem? Naszym gościem jest pani Aleksandra Zaporska-Stój, lider zespołu rekrutacji Bigram. Przed nami raport pani firmy. Jest wyzwaniem? Witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy. Co prawda mam środek wakacji i młodzi ludzie w większości myślą o wyjazdach i odpoczynku, ale może to właśnie dobry moment, żeby pracodawcy mogli przygotować się do pozyskiwania młodych talentów, jak już oni wrócą do codziennych zajęć, bo rzeczywiście zgodnie z naszym badaniem dla 77% ankietowanych jest to wyzwaniem. Odpowiedzieli na nasze pytanie dyrektorzy departamentów, członkowie zarządu i prezesi największych polskich i zagranicznych firm i rzeczywiście jest to sprawa warta zajęcia się. I rzeczywiście firmy przygotowują się? Tak, zdecydowanie firmy muszą tutaj w nowy sposób podejść do tego tematu. Już nie ma co liczyć na stare, sprawdzone metody. Ogłoszenia w internecie to nie wszystko, prawda? Zgadza się. Z naszego badania... Bo do niedawna to dominowało. Tak, zgadza się. Z naszego badania wynika właśnie, że najczęściej takim narzędziem wykorzystywanym do tego, jak dotrzeć do młodych ludzi, są ogłoszenia rekrutacyjne. Ale to już zdecydowanie nie jest element wystarczający. Ważna jest obecność pracodawcy na rynku, czy to na targach pracy, czy kariery. Ważnym aspektem są też profile firmowe w mediach społecznościowych, z których młodzi intensywnie korzystają. No i oczywiście współpraca bezpośrednia z organizacjami studenckimi, prowadzenie zajęć na uczelniach czy warsztaty w trakcie takich konferencji studenckich. Pracodawcy muszą aktywnie podejść do zagadnienia. Nie ma co liczyć, że do firmy, która sama nie wychodzi do młodych osób, młodzi oni pierwsi. Sami przyjdą, tak, prawda? Zgadza się. I pamiętajmy, że mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy. I to jest bardzo istotne. Co znaczy, że proaktywność jest w cenie złota? Z naszego badania wynika, że tutaj większość firm jest zdania, że osoba, która młoda, która na rynku pracy się pojawia, jeśli ma już za sobą jakieś doświadczenia, czyli wykazuje pewną motywację do robienia czegoś więcej niż tylko studiowanie, no jest lepszym pracownikiem i lepszym kandydatem do pracy. Co pani by radziła młodym ludziom? Rozglądać się aktywnie za zajęciami, które w trakcie studiów mogą być przez nich realizowane, dołączać do różnych projektów. Niekoniecznie muszą to być jakby projekty związane z jakimiś poszczególnymi firmami. Czasami są to wydarzenia takie bardziej typowo skierowane do studentów i dać się zauważyć na rynku pracy. Które firmy przede wszystkim stosują te nowe metody rekrutacji? W większości są to firmy no większe, gdzieś z takim bardziej rozbudowanym zapleczem, jeśli chodzi o obserwację rynku, ale mniejsze firmy też są tutaj wcale nie gorsze i dla młodych ludzi często też stanowią fajne miejsce właśnie do zaczęcia pracy. Nie tylko już brandy korporacyjne się Oczywiście. Liczą. Zaraz wrócimy do nas, ale jak jest w Europie? interesują mnie bardzo kraje południa Europy. Tam jest bardzo duże bezrobocie. Tak, dokładnie. Natomiast no to też trochę wynika z pewnego takiego nastawienia kulturowego. Tam jednak ten tryb bardziej funkcjonowania zabawowego i opóźnianie tego momentu wejścia w dorosłość da się zauważyć, przez co no później to zderzenie z rzeczywistością zawodową bywa bardziej bolesne dla Mówi młodych pani osób. Między innymi o Hiszpanii, prawda? Dokładnie. Bo w Grecji jest inna sytuacja. Tak, to się tam zgadza. Względy gospodarczo-polityczne zaważyły. Tak jest. Dobrze, ale co pracodawcy cenią już u nas, u młodych najbardziej? Według naszego badania takimi najbardziej pożądanymi cechami, jeśli chodzi o młodych kandydatów, to jest ta już wspomniana proaktywność, ale też umiejętność pracy w zespole, energia i chęć do działania, a także taka umiejętność dostosowywania się do szybko zmieniających się sytuacji, elastycznego reagowania. Konkretne przykłady może pani podać? Młodych ludzi, którzy przeszli przez rekrutację i potem sobie znakomicie dawali radę. No, na swojej ścieżce pracy zawodowej spotkałam takie osoby, także tutaj zdecydowanie znajduję to potwierdzenie w rzeczywistości i wiele osób, które angażowały się intensywnie w różnego rodzaju zajęcia na etapie studiów, łatwiej się odnajdują w tej rzeczywistości już zawodowej. Rozmowa telefoniczna i spotkanie z rekruterem to już jest za mało. Zdecydowanie. To już odpada. No, jest to gdzieś element też stosowany nadal, natomiast niemal... Taka wstępna gra, prawda? Tak. Natomiast niemal 60% naszych respondentów jest zdania, że to już nie wystarczy i coraz częściej jakby do procesów rekrutacyjnych prowadzonych do siebie włączają różnego rodzaju zadania, gry online, symulacje, testy. Dzięki tym metodom możemy się właśnie więcej dowiedzieć o kandydacie, na przykład zbadać jego potencjał liderski czy zdolności analityczne. Pani Aleksander, pani brała udział w takich przepytywaniach? Nie, bo przyznam szczerze, że ja ostatni raz w procesie rekrutacji uczestniczyłam 13 lat temu. Od tego czasu jestem związana z firmą Bigram, więc wtedy jeszcze trochę inne metody funkcjonowały, ale już wtedy pamiętam, że rzeczywiście takie ćwiczenie grupowe też było symulacyjne zorganizowane. Także już wtedy się te elementy pojawiały. Mhm. Jakie znaczenie będzie miał ten zerowy PIT do 26 roku życia? Wczoraj prezydent podpisał. Tak, zgadza się. No na pewno młodzi jakby będą z tego... To jest to pokolenie, prawda? Pokolenie Y. Tak. Młodzi będą z tego zadowoleni, no bo w ostatecznym rozrachunku jakby tutaj więcej tych zasobów zostanie u nich. Co by pani poradziła naszym słuchaczom? Tak zreasumujmy. Przede wszystkim trzeba być otwartym na rynek, dać się zauważyć pracodawcom, ale też jakby oczekiwać, też mieć swoje oczekiwania i jakby zwracać uwagę na różne aspekty funkcjonowania firmy, które dla nas samych są istotne, bo czasami jest to kultura organizacyjna, czasami jakieś działania prospołeczne, które firma prowadzi. Wszystko zależy od naszego jakby punktu widzenia. Pani Aleksandro, a ten aspekt finansowy, czy w tych rozmowach można dopominać się o dobre pieniądze? To znaczy, no tak, jakby każdy z nas gdzieś formułuje informacje na temat swoich oczekiwań finansowych. Myślę, że firmy już też jakby dojrzały do tego, że... Wiedzą, że muszą więcej zapłacić. Bardziej istotne jest pozyskanie kandydata o odpowiednich kompetencjach czy potencjale, no niż zmieszczenie go w takich ścisłych widełkach, bo czasami no naprawdę warto zapłacić trochę więcej i mieć osobę, która nam jakby przyniesie korzyści i jakby będzie takim cennym nabytkiem dla organizacji. Czyli tak, mamy koniec lipca, firmy szykują się do nowych procesów rekrutacyjnych, a młodzi ludzie? No, jeszcze odpoczywają, regenerują się, nabierają sił, ale część oczywiście też angażuje się w tym czasie jakby w 100% w takie projekty bardziej zawodowe. I uczą się, jak dobrze wypaść. Tak jest. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Aleksandra Zaporska-Stój. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. Sprawą 5-letniego Dawida Żukowskiego żyła przez ostatnie tygodnie chyba cała Polska. Chłopca szukała nie tylko policja. Ta tragedia zjednoczyła też mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, gdzie mieszkał Dawid, i pobliskich miejscowości. Więcej o tym w reportażu Agnieszki Szwajgier pod tytułem Dlaczego? Jest tutaj zaraz za tym wiadukiem po prawej stronie jest tak. Na pewno nie można taśmy przekraczać. Wszystko, rzecznik będzie udzielał informacji. Tak, udzielał wszelkich informacji. Halo? Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Wiem już, co się wydarzyło. No, nie dam rady niestety. Proszę mi wybaczyć, ale muszę sobie to wszystko poukładać teraz. Daj mi wokę do Skoda. Tam tylko dokąd, dalej nie można. Jesteśmy tuż obok miejsca, gdzie odnaleziono ciało. Pani wspomniała, że to zabójstwo było zaplanowane. Miejsce, okoliczności. Teresa Gens, psycholog sądowy. Sposób ukrycia zwłok, ta precyzja, to odludne miejsce wskazują na to, że tak. Policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka. Jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Są wszyscy w szoku, że tak się stało, że ten pan był normalny, ten tata tego Dawidka. Bardzo często przychodził na podwórko i wychodził z tym chłopcem i grał z tymi dzieciakami w piłkę i bawił się w chowanego, także mówię... No przykładny tata. Rozmawiał, dzień dobry powiedział, przyjeżdżał tutaj. Bo słyszeliśmy, że się znęcał nad dzieckiem. Ja mówię, nieprawda, się nie znęcał, bo nigdy nie uderzył go. Był Dawidek i Dawidek i Dawidek. Dziecko zadbane, nakarmione. Nikt w życiu się nie spodziewał, że dojdzie do takiej tragedii. Wie pani, teraz to każdy mówi to, co chce powiedzieć. Ale czy naprawdę się tam coś działo w tej rodzinie, to kto to wie? To jest wszystko w czterech ścianach. Co mu przyszło do głowy? To... Nie wiem, już naprawdę... Sama zgłupiała. Ten pan, no co się tam rzucił pod pociąg, to był w kościele, a później wyszedł gdzieś tam na skuty uliczkami i pod pociąg się rzucił wtedy, tam gdzieś stanął przed pociągiem i się rzucił na torach. A samochód stał tu przy kościele. Tu na tym parkingu zostawił, tu zostawił go. Na pewno do środka nie wszedł, kościół już dawno był zamknięty. Pierwszy raz, że tu jestem u księdza dopiero od 2 lat i jest to dla mnie pierwszy raz taka trudna i nowa sytuacja. Całej historii dowiedziałem się w nocy z środy na czwartek, wtedy kiedy Dawid zaginął. Wybudziła mnie znajoma policjantkę, poprosiła, czy bym otworzył kościół, aby zobaczyć, czy może Dawidka tutaj gdzieś ojciec nie ukrył, bo jeszcze wtedy, no, wtedy nic nie było wiadomo, po prostu znaleziono samochód i pierwsze skojarzenie jest kościół, no trzeba tutaj sprawdzić. No ale niestety nie było żadnych śladów, więc policja pojechała dalej. Informacja o zaginięciu dziecka przekazana nam przez jego matkę to była około godzina 24, więc środek nocy. Aspirant Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej, około 3 godzin wcześniej, byliśmy powiadomieni o tym, że dorosły mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Natomiast wtedy nie było żadnych informacji na temat dziecka. Te informacje bardzo szybko ze sobą powiązano, więc te poszukiwania tak naprawdę zaczęły się od północy. I z samego rana zacząłem dzwonić do różnych redakcji radiowych, telewizyjnych z prośbą o pomoc. Zależało nam na tym, aby komunikat o poszukiwaniach dziecka jak najszybciej dotarły do mieszkańców Warszawy, do mieszkańców okolic, bo zakładaliśmy, że dziecko może być samo, może być ranne, może znajdować się w jakimś niebezpieczeństwie, być może w jakiejś pułapce i należy mu jak najszybciej udzielić pomocy. Od tego miejsca zaczynaliśmy go szukać, od Parku Skarbków. Katarzyna Michałowska, mieszkanka Grodziska, która zorganizowała sąsiedzkie poszukiwania Dawida. Postanowiłam napisać taką informację na Facebooku i poprosić ludzi poprzez tą informację, żeby jednak zechcieli się zjednoczyć i pomóc w poszukiwaniu dziecka. natychmiast zaczęli się odzywać. Idąc w niedzielę na spotkanie na godzinę 11 właśnie tutaj do Parku Skarbków, bo tu się z nimi umówiłam, nie pomyślałabym nigdy, że przyjdzie aż 80 osób. Znała pani tych ludzi? Nie, nie znałam tych ludzi. My byliśmy tak zdeterminowani, żeby znaleźć to dziecko, że nawet nie rozglądaliśmy się tak naprawdę po sobie, czy kogoś znamy. Ja oczywiście wcześniej kontaktowałam się z policją w momencie, kiedy zamieściłam tą prośbę, żebyśmy się zjednoczyli jako mieszkańcy. Te działania poszukiwawcze można by było porównać do takiego efektu kuli śniegowej. Zaczęliśmy przeszukiwać okoliczne łąki, laski, jakieś tam rowy, do których mogliśmy dojść, bo człowiek, który nie jest przeszkolony i nie ma sprzętu odpowiedniego, nie wszędzie może wejść. Nie chcieliśmy też deptać organom poszukiwawczym, żeby nie nakładać tych śladów, bo dla policji wiadomo, każde ślady dodatkowe, które pojawiają się w miejscach, tam gdzie oni chodzą, no niestety nie pomagają, wręcz utrudniają, tak, bo muszą wiele rzeczy jeszcze dodatkowo sprawdzić. Tu u nas latały w łąkach właśnie, jak kościół, helikoptery dwa. Policji, bo bardzo dużo jeździło tutaj. Ludzie zazwyczaj przy sprawdzaniu takiego terenu ustawieni są w większych odstępach pomiędzy sobą i krok za krokiem idą do przodu, sprawdzając, czy po lewej lub po prawej stronie nie widać właśnie dziecka lub innej osoby, której takie poszukiwania dotyczą. Natomiast w momencie, kiedy bierzemy rzeczywiście jako jedną z bardzo poważnych hipotez to, że dziecko może nie żyć, na miejsce kierowaliśmy policjantów kryminalnych i oni patrzyli się już zupełnie inaczej na ten teren. Ich zainteresuje butelka, czemu ona tam leży, kto mógł ją wyrzucić, dlaczego ich zainteresuje chusteczka lub skrawek materiału, skąd on się tam wziął, kto mógł go zostawić, być może to jest coś, co nam pomoże. Więc dwa różne spojrzenia, z żadnego nie rezygnowaliśmy, prowadziliśmy to dwutorowo. Mija trzecia doba poszukiwań 5-letniego Dawida. Już teraz możemy powiedzieć, że to są największe poszukiwania w historii polskiej policji. Do 14 lipca przeszukano 3000 hektarów w okolicach wylotówki z Warszawy na Poznań. Szukamy po omacku. W poszukiwaniach już drugiego dnia brały udział setki funkcjonariuszy i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nic nie znaleźliśmy. Do tego helikoptery, drony i psy tropiące z Niemiec i z Polski. Zdarzają się takie miejsca. Piotr Szatkowski z ekipy Heavy Rescue. Gdzie człowiek nie jest w stanie wejść, bo jest jakiś teren bagnisty, jest to albo teren mocno zalesiony. Wtedy z drona dużo łatwiej dotrzeć tam, zobaczyć, czy teren, który pominęły osoby poszukujące, nie jest terenem, gdzie na przykład znajduje się ciało. Miejsce logowania się telefonu ojca do nadajników, do przekaźników, czyli to był jeden z takich elementów, które pozwalały domniemywać, gdzie przebywał ojciec, którędy mógł się przemieszczać. Policja też namówiła, żeby sprawdzać, gdzie jest ziemia akurat podkopana, bo to może być jakiś trop. Podczas poszukiwań często zdarza się tak, że w pewnym momencie osoba poszukiwana orientuje się, że się zgubiła, że zaginęła, gdzie diametralnie zmienia się zapach ciała, który emituje. Wchodzi wtedy w grę tak zwany zapach strachu, zapach adrenalinowy. Przede wszystkim zapach powinno się pobierać z ostatniego dostępnego miejsca, w którym mamy zapach danej osoby. Ja biorę pod uwagę głosy, opinie, które się pojawiają już po zakończeniu tych poszukiwań. Ludzi, którzy mówią, no ja od razu zacząłbym szukać w tym miejscu. Tylko w momencie, kiedy te poszukiwania się zaczynały, nikt nie był na tyle odważny, żeby mówić, że on od razu zacząłby szukać w tym, a nie innym miejscu. To w zasadzie spadło na nas jak grom z nieba, więc no musieliśmy jakoś sobie tak poukładać swoje życie, żeby móc pomóc. Są takie sprawy, że ludzie się jednoczą. Jest to piękny zryw ludzkiej solidarności. Fajnie jest tak, jak więcej ludzi się zbierze i każdy się ze sobą solidaryzuje w takiej sytuacji. Nawet słyszałam od niektórych, że przez kilka dni tak naprawdę wzięli sobie wolne, żeby tylko tego dziecka szukać. Z czystego serca przychodzili i pomagali. Było bardzo dużo osób, które no, mają dzieci akurat w tym wieku, co był Dawid. No, w moim przypadku to akurat po stracie dziecka, no ja sobie nie wyobrażałam, że miałabym tego nie szukać. Bo powiedziałam, że nawet pracę zostawię, wszystko zostawię w domu, ale no, nie mogę siedzieć bezczynnie, jak dziecko może jeszcze gdzieś żyło. Ja też mam wnuczka. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdyby to mogło dotknąć mnie, moją rodzinę. No ja tu sobie nawet umawiałam, mówię, a może tatuś go komuś dał i go wywieźli. Za granicę i ten mały jest, żyje, znajdzie się i wróci do mamy. No ale okazało się inaczej. Oględziny i sekcja zwłok wskazują liczne rany kłute klatki piersiowej, skutkujące krwotokiem wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie śmiercią chłopca. Miejsce ujawnienia zwłok nie było miejscem zabójstwa, a do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w samochodzie. Ślady krwi ujawniono m.in. na foteliku dziecięcym oraz na innych elementach tapicerki. Uczucie zemsty, nienawiści jest potężniejsze od uczucia miłości. Profesor Brunon Hołyst, kryminolog. Zbrodnia, jaka została dokonana na małym chłopczyku, jest dla bardzo wielu osób, właśnie dla wszystkich osób, niewyobrażalnym wydarzeniem. Ja też mam syna i nie wyobrażam sobie, że mógłbym pozbawić życia syna, nawet w najbardziej dramatycznej sytuacji. Ja mogę powiedzieć o tym, co zwykle dzieje się z osobami, które po zabiciu swojego dziecka podejmują decyzję samobójczą. Zwykle towarzyszą temu bardzo silne emocje. Jest to chęć pójścia za dzieckiem, jest to chęć jakiejś ekspiacji za to, co się zrobiło. On nie czeka na państwowy wymiar sprawiedliwości za zbrodnię zabójstwa, tylko sam sobie wymierza sprawiedliwość. Przekonanie o tym, że człowiek kocha, także zabija, to już nie jest miłość. Jest to bardzo silny miks miłości i nienawiści. Od uczucia miłości do nienawiści jest jeden krok. Ja przypominam sobie sprzed 2 lat taki przypadek, kiedy matka, chcąc ukarać swojego męża, który kochał bardzo swoją córkę, zabiła córkę, ponieważ mąż zagroził jej rozwodem. I teraz w przypadku Dawida mamy jakby powtórzoną sytuację z odwróceniem ról. Był taki świetny film amerykański O jeden most za daleko. W konfliktach rodzinnych o jedno słowo za dużo. Można powiedzieć, że wielkie emocje tu były, ale czy była to miłość, na to pytanie pani nie odpowie. Koledzy Dawidka pytają, gdzie Dawidek, więc rodzice na wakacjach, coś tam, mówię, nikt nie wie nawet, jak wytłumaczyć tym dzieciom, gdzie ten Dawid jest, co się z nim stało. Dzieci wiedzą, że Dawidka już szukają, bo Dawidek zagubił się, zniknął. Nie udzieliły takiej informacji, że zginął jakoś śmiertelnie czy jakoś. No, po prostu zginął już. To nie jest tak, że wychodzi się z pracy, zamyka drzwi i kolokwialnie mówiąc, tematu nie było. Ja chociażby w rozmowie z kolegami z pracy słyszałem od nich, że w domu dziecko potrafiło podejść do ojca po tym, jak w telewizji właśnie w ciągu dnia dziecko widziało informacje z przebiegu tych poszukiwań i takie małe dziecko potrafiło w domu podejść do swojego rodzica i spytać: tatusiu, mamusiu, ale wy nie zrobicie mi tego, co tamten pan Dawidkowi, prawda? W sobotę na godzinę 16 też tutaj, skąd ruszyliśmy na poszukiwania Dawidka, z Parku Skarbków, będziemy chcieli puścić baloniki dla Dawidka. No jako taki symbol, żeby to dziecko wiedziało, że jest ktoś tutaj na ziemi, kto o nim myśli. Ciągle o nim pamiętamy. Chodzi o dziecko. Przed dzieckiem było całe życie. Chciał jej na złość zrobić, że nie zobaczy ani jego, ani dziecka. To jej na złość zrobił. Przed dzieckiem było całe życie. Ja wiem po tej tragedii, że dopóki będę miała siły, na pewno będę reagowała na ludzką krzywdę. I naprawdę uważam, że my jako społeczeństwo po tak ogromnej tragedii powinniśmy rozglądać się wokół siebie, bo wokół nas jest tyle przemocy. No musimy zwracać na to uwagę. Często jesteśmy świadkami, że u sąsiadów coś się dzieje, w rodzinie coś się dzieje. No i generalnie podchodzimy do tego, że to nie jest mój problem. A to jednak jest nasz problem. Był to reportaż Agnieszki Szwajgier zatytułowany Dlaczego? Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.